hvad der står i min hjerte. Hør, hvad der sker på min vej. Nu er alting for evigt forbi, hvor du har sagt farvel til mig. Guldende sang er forsvundet. Gør op ensom er jeg. Nu er alting for evigt forbi, hvor du har sagt farvel til mig. Og ensom i en verden, hvor alle andre smiler og glæder. Da jeg så dig gå, gik min liv til en storm. Jeg ved, jeg ser dig aldrig mere. Hvad skal min den undgår, hvor hen og drømmenes vej. Nu er alting for evigt forbi, hvor du har sagt farvel til mig. Hvor du har sagt farvel